شاد کرد به روز شاد بگیرم و همین را با دست این مرسوم به کنیدی شکنیم که یک سفر Thank you.